Furkan Suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebârakellezî nezzelel-furkân alâ abdihî liyekûne lil'âlemîne nezîrâ. Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, bütün ins ve cinni uyarsın diye, o has kuluna, doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirdi. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi. Hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Böyleyken müşrikler Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez. Üstelik, kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler. Öldürmeye de, diriltmeye de, ölümden sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِذْكُنْ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Kafirler, Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup, bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır diye iddia ettiler. Onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ayrıca onun söyledikleri kendisi için yazdırmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen Yüce Allah indirdi. O gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Yine ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da, etrafındaki insanları korkutup, uyarıda bulunsaydı. اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Yahut kendisine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı, o zalimler, doğrusu siz sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar. Artık asla yol bulamazlar. Tebârakellezî inşâ ece'ale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtiha l-enhâru ve yec'al leke kusûrân. Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini, içinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır. Bel kezzebû bis-sâ'ah ve a'tednâ limen kezzebe bis-sâ'ati sa'îrâ. Ayrıca onlar kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlayana ise biz alevli bir ateş hazırladık. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağalı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca orada yok olmak için can atarlar. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Kendilerine, bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin, denilecek. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً. De ki, bu mu iyi, yoksa takva ehline vaad olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. Orada arzu ettikleri her şey bulunacak. Hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vaadidir. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَٰئِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ. Gün gelir, Allah müşriklerle, onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip, bir araya toplar ve şöyle buyurur. Siz mi saptırdınız bu kullarımı, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. Onlar şöyle cevap verirler. Sübhansın, yüceler yücesisin. Senden başka veli edinmeyi düşünmek bize yaraşan şey değildir. Ne var ki sen onları ve babalarını nimetlerine mazhar edip ömür vererek yaşatınca onlar seni anmayı unuttular ve helake müstahak bir güruh haline geldiler. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا. İşte gördünüz ah, denir o müşriklere. Tattığınız nesneler söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne bu azabı uzaklaştırabilir, ne de yardım temin edebilirsiniz. İşte ey bütün insanlar, bilin ki içinizden kim bu şirk koşma zulmünü işlerse, ona büyük bir azap tattıracağız. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعْتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا. Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler, bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta haddi iyice aştılar. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, sevinmek size haram, haram diyecekler. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. Ama o gün cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Gün gelecek, gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. El-mulku yevme-idin il-hakku lir-rahman ve kâne yevmen alel-kâfirîne asîrâ. İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kâfirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا. O gün, zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan, İnsanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. O gün peygamber, "Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar," der. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪ينَ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا İşte böylece biz, her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma, senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defada indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمْ اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَب۪يلًا O halde sen o kâfirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا Haydi, ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz, dedik. Sonunda o toplumu yerle bir ettik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا Nuh'un halkına gelince, onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir İbret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helak ettik. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar. وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَادَ الَّذ۪ي بَعْدَ اللّٰهُ رَسُولًا Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış, bula bula bunu mu bulmuş derler. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب۪يلًا. Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye, artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin? اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا. Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız? وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur. وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Eğer isteseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. O halde sen asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. İnsanı bir parça sudan yaratıp da, soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Buna rağmen bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir Rabbine karşı hep batıla arka çıkar. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. De ki, benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Öyleyse sen, ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter. الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اَرْرَحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen onu, o her şeyi bilene sor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. O müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz, dediler. Ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Tebârakellezî ce'ale fissemâi burûcen ve ce'ale fîhâ sirâcen ve kameran munîrâ. Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peş peşe getiren O'dur. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki, onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa, selametle derler. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile, ibadetle geçirirler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Ey ulu Rabbimiz, derler, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı, tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Rahman'ın o has kulları, harcamalarından ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانًا. Kıyamette, o büyük duruşma gününde, onun cezası katmerli olur ve azapta, zillet içinde ebedi kalır. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler, bundan müstesnadır. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. O kullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle. اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. İşte onlara, hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz ey inkârcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız.